राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम आविष्कृत वस्तु होती है, मानो एक उत्पन्न होती है एक प्रकट होती है। तो जो प्रकट होती है वस्तु वो नित्य होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु अनित्य होती है। तो परमात्म तत्व है वो उत्पन्न होने वाला नहीं है, वो नित्य निरंतर रहने वाला है। वो जागृत होता है, वो प्रकट होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य पैदा नहीं होता है किंतु सूर्य प्रकट हो जाता है। पहले पृथ्वी की आड़ में रहने से हमारे वो दिखता नहीं है, सूर्य का अभाव नहीं है। सूर्य उदय होता है तो उदय है, वो मानो प्रकट होता है, सामने हमारे आ जाता है। तो ऐसे पारमार्थिक जितनी वस्तुएं है, तत्व ज्ञान है, प्रेम है, भगवान का आकर्षण है, ये जो चीज है ये स्वतः सिद्ध है, इनका आविष्कार होता है। और जो संसार की जितनी चीजें हैं वे उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है वो नाशवान होती है, कि उत्पत्ति उसका नाश होगा, पर जो अनुत्पन्न तत्व है उसका नाश नहीं होता है। जब भगवान अवतार लेते, अवतरण होता है, नीचे उतर ही आते हैं, अब वो जन्मते नहीं है और मरते नहीं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, छिप जाते हैं, परंतु मरते नहीं है। तो संसारी वस्तु तो मरने में मुख्य, मरना मुख्य है संसार में, उसका जीना मुख्य है, इतना अंतर है दोनों का। मन उत्पन्न हुआ संसार तो नष्ट हो रहा है प्रति क्षण, कभी स्थिर रहता नहीं एक क्षण भी। और परमात्मा तत्व तो है वो नित्य निरंतर रहता है, कभी उसमें ह्रास नाश तो होता ही नहीं, ह्रास भी नहीं होता, कमी भी नहीं आती उसमें, वो पूर्ण रहता है। इस वास्ते परमात्म तत्व की प्राप्ति और संसार की प्राप्ति इसके प्रकार दो है। प्रायः लोगों ने एक ही प्रकार समझ रखा है, एक प्रकार, क्योंकि जैसे हम अभ्यास करते हैं ऐसे अभ्यास से संसार की वस्तु पैदा होती है, अथवा उद्योग करते हैं उस उद्योग से संसार पैदा होती है। इसी तरह से हम अभ्यास करेंगे, उद्योग करेंगे तो परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसी बात बैठी हुई है भीतर में, वास्तविक बात ये नहीं है। शास्त्रों में वर्णन ऐसा ही आता है, पुस्तकों में वर्णन आता है, जिसमें ये बात एक ही आती है कि जैसे उद्योग करते हैं संसार के लिए वैसे उद्योग कर्म से मिलेगी। उद्योग और अभ्यास ये दो चीज है, ये अभ्यास है ये प्रतंत्र है, और आविष्कार के लिए जो स्वतंत्रता है प्रतंत्रता ही है। उस तत्व की प्राप्ति में सबकी स्वतंत्रता है, अभ्यास में दो आदमी में भी बरोबरी नहीं होगा, उसमें कम ज्यादा होगा। पढ़ाई करोगे तो सब बरोबर पढ़ाई नहीं होगी, पर बोध होगा उस बरोबर होगा। जैसे अपनी सत्ता है, हमारा होनापन, ये होनापन में कम ज्यादा नहीं होता है, पढ़ाई सीखने में कम ज्यादा हो जाएगा। ख्याल किया ना उन्होंने, सीखने में तो कम ज्यादा हो जाएगा, बुद्धि के अनुसार ज्यादा कम हो जाएगा, परंतु आविष्कार होगा उसमें कम के ज्यादा क्या होगा। शरीर की सत्ता ज्यादा बरोबर नहीं हो गई, बल बरोबर नहीं होगा, बुद्धि बरोबर नहीं होगा, सीखना की विद्वत्ता बरोबर नहीं होगी। ये चीज पाग भाग पाणी प्रकृति, पाग भाग पाणी प्रकृति, अक्षर वचन विवेक, ये एक से नहीं होते, सब भिन्न भिन्न होते हैं। परम परमात्म तत्व भिन्न नहीं होता, एक होता है। जैसे सत है, परमात्मा है, तो होनापन में कम ज्यादा नहीं होता, किसी में होनापन ज्यादा हो किसी में होनापन कम हो ये नहीं होगा। ऐसे ही परमात्म तत्व जो है चिति शक्ति ज्ञान, वो चिति कम ज्यादा नहीं होती, और संसार का ज्ञान कम ज्यादा होगा, क्यों उत्पन्न होने वाली वस्तु भी कम ज्यादा होती है। तो अनुत्पन्न है वो आविष्कृत होती है, वो प्रकट होती है। जैसे बिजली आदि का नहीं आविष्कार है, ये पृथ्वी में रहने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं, उसको आविष्कृत किया है, ये उत्पन्न नहीं किया है, आविष्कृत है। तो उत्पन्न होने वाली चीज है वो नष्ट होने वाली होती है, आविष्कृत है वो नष्ट नहीं होती, छिप जाती है, प्रकट होती है। तो होता है इसमें कभी सामने आ गई, कहीं छिप गई, कहीं ज्यादा हो गई, कहीं कमती हो गई, परंतु सत्य चीज है वो नित्य है। तो इसका तात्पर्य क्या है मेरे कहने का, कि परमात्म संबंधी जो उन्नति है वो उन्नति आपकी स्वयं की है, और ये संसार है ये स्वयं का नहीं है, ये पर है, आप स्व हो। स्व के दो अर्थ होता है, स्वयं अपना अर्थ होता है और स्वकीय का अर्थ होता है, स्व शब्द दोनों आता है, अपने में अपना अपना है जो उसमें, तो अपना तो है ईश्वर, आप हो स्व, वो स्व नाम परमात्मा का है जिसका अंश है ये जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो स्व की अपने खुद का अधिकार है। परमात्मा तत्व पर मुक्ति पर स्वतः अपना अधिकार है, जैसे पुत्र पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतः स्वाभाविक ही। इस तरह से जो ये तो संसार उत्पन्न होने में आ गई, ये दृष्टांत में काम किए, इस तरह से परमात्म तत्व है उस पर सबका अधिकार है। संतों का राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं सबदा जीते सो ले जाए, जो जीत चले जाए वो, इसमें कहीं दावा नहीं हमारी है। दादू दावा दूर कर निर्दावे दनकाट, कहीं कहीं सौदा कर गए तो पंसारी की आठ। तो ये दावा करना संसार में दावा लगाते हैं, और निर्दावा संसार से निर्दावा रह परमात्मा निर्दावा, उन पर सबका दावा है, सबका अधिकार है परमात्मा पर, क्योंकि वे अपने बाप की पपौती है ना, परमात्मा का अंश होने से परमात्मा तत्व पर सबका अधिकार है। उनसे तो विमुख हो रहे हैं, और जो पराधीन है उसमें लग रहे हैं रात और दिन, धन पेला करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, गुण सीखते हैं, तरह तरह कला का सीखते हैं, इनको तो संग्रह कर रहे हैं कि जो रहेगा नहीं, और परमात्मा तत्व का चिंतन विचार जितना गहरा उतरेगा वो जाएगा नहीं, तो वो रहेगा। जन्म दुर्जा हो जाएगा तो योग भ्रष्ट होगा, पूरा अभ्यास नहीं हुआ, पूरा अभ्यास से वो हो जाएगी, वो अपने सब वो अपनी चीज, एक तो पूरा अभ्यास है, एक दूसरी बात है में यही योग भ्रष्ट में तत्व बुद्धि से वो लगते पौर्वदेहिक, एक पूर्वाभ्यास है एक पौर्वदेहिक है। पूर्वदेहिक जो पहले शरीर मनुष्य शरीर में अभ्यास किया है वो उसकी पूंजी पारमार्थिक वो सच्ची है, वो दूसरे जन्म में मिलती है, वो योग भ्रष्ट गति होती है, वो तो वो पूंजी साथ में रहेगी, संसार की पूंजी नहीं रहेगी। संसार की आसक्ति तो रह जाएगी पर पूंजी नहीं रहेगी, यार उसमें प्रेम भी रहेगी और वस्तु भी रहेगी। परमात्म तत्व है उसके साथ प्रेम है, संसार के साथ में लोभ है काम है, तो लोभ और काम है ये तो फिर वस्तु की अपेक्षा नित्य है, पर ये अनर्थकारी है। वो ज्ञान वो विचार है वो सदा ही स्वतंत्र है और सदा कल्याण करने वाला है। जैसे अपने बात बताऊं, एक आप कहीं नौकरी करते हैं, उस नौकरी में काम करते हैं तो उनसे दो चीज पैदा होती है, एक काम करते हैं उससे आपके पैसे पैदा होते हैं, एक काम करते हैं जिस काम करने की आपको विद्या आती है। तो मालिक जो होता है वो पैसे बंद कर सकता है, परंतु काम करने की योग्यता आप में आ गई उसको कोई ले नहीं सकता। विश्वास से शास्त्र में आता है नित्राम विधाता आगे बहुत क्रोध कर दे तो हंस को अपने तरह से निकाल सकते हैं, पर निरक्षेद विभेदन है वो नहीं ले सकते। दूध पी लेना जग देना ये थोड़े मालिक ले लेगा। इस वास्ते आप पारमार्थिक चीज जितनी आप में पैदा हो गई है इसको कोई छीन नहीं सकेगा, वो नित्य तत्व होगा आपका, वो विद्या नित्य होगी। दूसरा जन्म हो जाए तो दूसरे जन्म में पौर्वदेहिक हम बताया कि हम पूरा अभ्यास बताया, तो पौर्वदेहिक बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्र तेच तत्व भूय संसिद्धो को नंदना, फिर आगे यत्न करता है संसिद्धि हो जाती है। तो पारमार्थिक बातें हैं ये सीखी हुई नहीं होती है, विद्या अध्ययन सीखा हुआ होता है। न्याय सांख्य योग आदि का हम तो सीखते हैं, ये दर्शन है, सीखने की नहीं है, तो अनुभव करने की है। न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्वमांसा उत्तरमांसा आदि दर्शन है। दर्शन न शब्द है, दर्शन नाम ज्ञान है इनका, तो वो बोध होना चाहिए। आज बोध न करके सीखते हैं, सीखी हुई काम नहीं आती चीज, तो बोध हो तो काम आ जाएगी चीज। तो साधन करता है साधक, वो अपने बोध को प्राप्त करता है ठीक तरह से, वो फिर मिटती नहीं है और वो सीखी हुई बात टिकती नहीं है, सीधी सीखी हुई रहती है बुद्धि में और बोध रहता है स्वयं में। स्वयं में रहकर स्वकीय में जाता है, ये बुद्धि में होकर की प्रकृति प्रकृति के कार्य में जाती है चीज, तो ये नष्ट होने वाली चीज होती है। इस वास्ते सत्संग के द्वारा और साधन तत्पर और साधन के द्वारा जो हमारी उन्नति होती है वो मरने पर भी नहीं मिटती, वहां ढक जाती है, वहां जार करते ही थोड़े दिन हम प्रकट हो जाएगी साफ ही। तो ये चीजें ऐसी नहीं होगी। तो संसार है वो नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है और वो नित्य है और उस पर सबका अधिकार है। पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वेश हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, कोई ज्ञान हो, सबका अधिकार है उन पर, क्योंकि वो सबका है, क्यों सब ये परमात्मा से पैदा हुए हैं। तो उस तत्व परमात्मा तत्व में सबका अधिकार है, लौकिक योग्यता अधिकार होगा, जैसी योग्यता वैसा पद मिलेगा, उतना आदर मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। तो ये इनकी की हुई उत्पन्न होने वाली चीज है। तो परमात्मा तत्व है, अनुत्पन्न तत्व है। तो ये ज्ञान है वो प्रकट होगा, शास्त्र में उत्पन्न आता है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणा, या उत्पन्न होता ही है, पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ज्ञान तो होता है, जैसी चीज है वैसा के वैसा जानने का नाम ज्ञान है, यथार्थ। तो यथार्थ ज्ञान तो जैसा है वैसा ज्ञान होता है, जैसा है वो वैसा। इसमें उत्पन्न कह देते हैं, अपने को उत्पन्न कह सकते हैं, पर आविष्कृत है वो उत्पन्न होने वाली तत्व, उत्पन्न होने वाला नहीं है। हमारे को उत्पत्ति से हमारे उत्पत्ति पैदा होगी, पैदा नहीं हुई है, उसका अनुभव हो गया। अनुभव क्या है कि उधर हमारी दृष्टि हो गई, तो उधर दृष्टि नहीं थी। तो सत्संग के द्वारा उस परमात्मा तत्व की तरफ दृष्टि जागृत होती है, विवेक भी है पहले, वो विवेक है वो पैदा होता है, वो प्रकट होता है, अप्रकट है वो। अविवेक क्या है जो उल्टा असत्य है, सत्य दिखता है, उसकी सत्ता दे दी, उसको महत्ता दे दी, ये बड़ा भारी अर्थ हुआ है, इसने वो ढक जाती है चीज। आवृतम ज्ञान में थे ना, ज्ञान में नित्य वही ना, तो वो आवृतम ज्ञान में, उसको ज्ञान आवृत हो गया अज्ञान ही चले। अज्ञान आवृतम ज्ञान तेन मुझे जंत हुआ। तो अज्ञान क्या है, विमुखता है उसकी, विमुखता। वेदांत में अज्ञान को भी भाव रूप माना है। अद्वैत सिद्धांत है जो चेतन को वर्णन करता है, उसमें भी अज्ञान को भाव रूप माना है, पर वो भाव का अभाव हो जाता है उसका, और परमात्म तत्व का अभाव नहीं होता है। तो ज्ञान है वो प्रकट होता है, तो मानो वो ज्ञान है, और वो है इसकी क्या पहचान है, थोड़ा ध्यान दो आप लोग। जैसे प्यास लगती है तो जल है, जैसे भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ है, ऐसे जो आपकी तृप्ति नहीं होती है धन मान आदर सत्कार विद्या आदि से, वो तृप्ति नहीं होती है, तो ये जो कमी है ना, वो कमी उस परमात्मा तत्व की मांग है। ऐसे चीज है वो, है नहीं तो उसकी भीतर में मांग नहीं होती है, संसार की इच्छा होती है। मानो दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये अपने जो शरीर है, ये शरीर है प्राकृत प्रकृति का, और स्वयं अंश है परमात्मा का, परमात्मा का स्वयं अंश है, और जीव का शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये है प्रकृति का। तो प्रकृति के अंश को मुख्यता देने से संसार का संग्रह करना और भोग करना ये वृत्ति मुख्य हो गई, और जो चेतन तत्व है उसकी मुख्यता दोगे तो फिर परमात्मा तत्व की जिज्ञासा, प्रेम की पिपासा ये जागृत होगी, इनसे उन्नत होने की। अरे वो नित्य है, ये अनित्य है, ये विकारी है, वो निर्विकार है, ये उत्पन्न होता है, वो अनुत्पन्न तत्व है। तो अनुत्पन्न तत्व आपका स्वरूप है, तो उसमें जो परमात्मा तत्व में हमारे में तो वो आत्मीयता होती है, और संसार पदार्थों में जो होती है ये ममता होती है, ममता मिटने वाली होती है, आत्मीयता सिद्ध होने वाली होती है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बीच केवल क्या बात हुई है कि उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु को सत्ता दी, महत्ता दी है, यहां से अनर्थ पैदा हुआ है। जड़ पदार्थ में सत्ता दी हुई है आपकी, स्वतंत्र सत्ता नहीं है इनकी, आपने सत्ता माना है, और सत्ता माना से इतना दोष नहीं हुआ जितना महत्ता माने से हुआ है। धन को भोगों को महत्ता देते हैं, सत्ता देते हैं, सत्ता देकर महत्ता देते हैं, वो महत्ता दे दी आकर्षण करती है, वो आपकी दी हुई महत्ता आकर्षण करती है। अरे भगवान में स्वतः आकर्षण है, स्वाभाविक, जिसके अंश आप हो तो अंश ही में आपका आकर्षण स्वतः होता है। जैसे अग्नि सुलगाते हैं तो सब ऊपर को जाती है, वो सूर्य का अंश ऊपर को जाएगी, पत्थर वो नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। इसलिए जड़ का अंश जड़ की तरफ खींचता है, चेतन है वो चेतन की तरफ खींचता है। तो आपके खुद की अभिलाषा परमात्मा की है, वो अभिलाषा क्यों हुई है इसमें एक मार्मिक बात है। जितनी जड़ता को हमने स्वीकार किया उतनी हमारे जड़ता की इच्छा होगी, परमात्मा की जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा और संसार की कामना, मुमुक्षा और कामना, ये दोनों चीज है। तो इन दोनों का स्थान एक है, मानो जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं शास्त्र में, विवेचन कर्ण में जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ेगी, यद्यपि मेरे साथ छूटत कठी नहीं, और जड़ चेतन की गांठ होती नहीं, क्योंकि जड़ के सामने चेतन टिकता, चेतन के सामने जड़ टिकता नहीं है, चेतन ही रहता है, तो उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती, ग्रंथि कैसे बनेगी। तो है नहीं, परंतु बड़ी कठिन हो रही है। कठिन क्यों हो रही है कि इस जीव ने जितना जो जो जो जीव नित्य है, चेतन अमल सहज ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज सुख राशि ने उत्पन्न होने सुख को सत्ता देकर महत्ता दे दी। इस वजह से सहज सुख ढक गया है, मिटा नहीं है, वो सच्ची चीज मिटती नहीं है, वो दब जाती है, छिप जाती है, तो बात है, पर वास्तव में छिपती भी नहीं है। उस शब्द में ऐसा कहते हैं, जैसे सूर्य के सामने बदल आ जाने से सूर्य ढक गया, सूर्य नहीं ढकता है, ढकती है आंख, पर दिखता है सूर्य ढका हुआ। इसी तरह से चेतन है जड़ के द्वारा ढका जाता है, तो ढकाता वो नहीं ढका जाता है, हमारी बुद्धि ढकी जाती है। इस वास्ते वो आवरण कहते थे, परमात्मा आवरण है, परमात्मा खुद आवरण नहीं चाहता है। तो इस तरह से वो दो तरह की इच्छा होती है, एक परमात्मा तत्व की इच्छा, एक संसार की इच्छा। तो संसार की इच्छा कितनी ही हो जाए, अरबों धन मिल जाए, त्रिलोक का राज्य मिल जाए, तो परमात्मा तत्व की इच्छा मिटेगी नहीं, और पारमार्थिक इच्छा हो जाएगी तो ये टिकेगी नहीं संसार इच्छा, क्योंकि असत विषय इनका असत है, उनका विषय सत्य नित्य है, वो सदा है। और वो इच्छा परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हुई है, जितने जड़ चीज को स्वीकार किया उतने अंश है, जड़ को स्वीकार नहीं किया तो इच्छा रहती नहीं परमात्मा के नाम, वो मेरे मोक्ष इच्छा रहती है ना, ना प्रेम की इच्छा रहती है ना चिर मुक्ति की इच्छा रहती है, वो रहती ही नहीं। वो है जड़ के आदर करने से उतने चेतन का आवरण हो गया एक तरह से हमारी इच्छा के कारण से। वो इच्छा होने से वो अगर इच्छा न रहे तो क्या होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो संसार की इच्छा सर्वथा मिट जाएगी तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो संसार की इच्छा मिट जाएगी। एक जगह ही दोनों पैदा होती है, एक जन्म शरीर को लेकर, एक आत्मा को लेकर। तो शरीर की प्रधानता से संसार की इच्छा होती है और स्वरूप की प्रधानता से पारमार्थ की इच्छा होती है। पारमार्थ चीज का अनुभव होने पर संसार की इच्छा मिट जाएगी और संसार की इच्छा मिटने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये दो है, इसको दो को योग कहा गीता ने। तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संगतम और समतम योग उच्चते, ये परिभाषा है गीता में। योग की परिभाषा दो आ जाई है, तीसरा भी आया है योग कर्म सुकौशलम, वो परिभाषा नहीं है, वो योग की महिमा है। तो दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, तो संसार से वियोग का नाम योग है और समत्वम योग दे सम रूप परमात्मा का, यही तेरे तत्सर्गो ये शाम साम्य स्थितमन निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मण दे स्थिता। तो वो समता है परमात्मा का स्वरूप, तो परमात्मा के स्वरूप का नाम भी योग है और संसार के वियोग का नाम भी योग है। मतलब योग एक ही होगा दोनों ही, संसार की निवृत्ति होगी वो योग और संसार की निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा निवृत्ति नहीं होती है, परमात्मा तो रहता ही है ऐसे ही, और संसार की निवृत्ति होती है, ये रहता नहीं है अपनी अवस्था में भी निवृत्ति की मुख्य है इसमें। जैसे संयोग में वियोग, संसार का वियोग मुख्य है, परमात्मा का योग नित्य है। इस वास्ते दोनों कायदा दो है, तो पारमार्थिक तत्काल सिद्धि होती है और संसार की सिद्धि में समय लगता है, समय पाकर होता है, क्योंकि नाशवान है। और इसलिए हम इसी तरह से प्रकार एक समझते हैं, परमात्मा तत्व की प्रकार एक है वो, तो प्रकार एक नहीं है। हम समझते अभ्यास से होगा, अभ्यास से नहीं होती वो तत्व, अभ्यास से एक अवस्था बनती है, अभ्यास में तत्व ज्ञान नहीं होता है। अभ्यास अभ्यास में मन बुद्धि शरीर जड़ की आवश्यकता होती है और विवेक में अब जड़ के त्याग होता है और विवेक से बोध होता है। अगाड़ी एक होता है परमात्मा प्रेम, तो परमात्मा हमारे को अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, तो प्यारा लगने से उधर स्वतः कितनी गति होती है। एक और बता मार्मिक बात, सत्संग के द्वारा जड़ता से ऊंचा उठता है आदमी। तो असली जो विवेक होता है ना, बात समझाते हैं अपन जो करते हैं, इन बातों से जड़ता से ऊंचा उठेगा और तत्व के नजीक पहुंचेगा। तो सत्संग करते हुए एक विलक्षण गति होती है। मानो सत्संग करने से एक संग्रह होता है, एक गति होती है, जिसमें उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है कोई, तो कोई भी गति होती है उसे परिश्रम होता है। पर परमात्मा तत्व गति में उसे परिश्रम नहीं होता है और गति होती है। जिस तरह से जितनी बातें पारमार्थिक सुनी है उतनी बातें अपने को ठीक अनुभव में आने लग गई है, तो अनुभव में आने लगी है, वो अनुभव बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, तो अनुभव बढ़ता है तो पहले से ज्यादा होता है, तो गति हुई ना, उन्नति गति हुई, उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं है, परिश्रम नहीं है, यार बढ़ती है। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति परिश्रम से नहीं है, उद्योग से नहीं है, अभ्यास से नहीं है, वो स्वतः है। जड़ता का त्याग ज्यो ज्यो होता है त्यों त्यों उसकी तरफ स्वतः वृत्ति होती है, क्योंकि वो स्वतः है, जड़ता भी जो है जो मिल जाएगा। मुक्ति अब भी सबकी है, इस बात को मुक्ति नित्य प्राप्ति प्राप्ति है, और संसार की अभी निवृत्ति होती है, तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति स्वतः प्राप्ति की प्राप्ति होती है, वो परमात्मा प्राप्ति है। और संसार की अप्राप्ति की प्राप्ति है, तो अप्राप्ति अंत में रहेगी, अप्राप्ति पहले है ये, और परमात्मा की नित्य प्राप्ति है, तो इसकी प्राप्ति रहेगी। जितना आप कर लोगे, समझ लोगे, बोल लोगे, उतनी प्राप्ति हो जाएगी, वो मिटेगी नहीं। इस बात में योग भ्रष्ट भी परमात्मा में लगता है। पूर्वाभ्यास और बुद्धि संयोग रखना है। पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास पहले जो भजन ध्यान किया है ना, सत्संग की है, शास्त्र अध्ययन किया है, बुद्धि संयोग, बुद्धि संयोग जो समता ध्यान करके समत्वम योग जे बुद्धि योग कर्म योग को कहा है भगवान ने। तो बुद्धि योग जितना निष्काम भाव उसका हुआ है, जितना संसार से वैराग्य हो गया है, उतनी उसको मिल जाएगी वहाँ दूसरे जन्म में पूर्वाभ्यास से तो लगता है और वो पूर्व जो बुद्धि संयोग है वो लभते उसको प्राप्त करता है। मानो उतनी पूंजी मिल जाती है, जैसे आदमी चलते चलते रास्ते में सो गया तो सो जाने से आगे चलना तो बंद हो गया, परंतु जितने दूर चला गया उतना थोड़े पीछे चला गया, भाई घर पर चला गया, नींद आने से घर पर थोड़े चला गया, जहां से चला था उतनी पूंजी हो गई, तो वो हो गया, वो तो है बुद्धि योग। यार पूरा अभ्यास रहते यवसो पूरा अभ्यास जो इस तरह लगा था वो अगाड़ी उस अभ्यास में लगाएगा, उठ करके उधर ही चलेगा, उसे घर थोड़े पीछे चल जाएगा, ऐसे योग भ्रष्ट हो तो वही चलेगा। तो जितना पहले क्षमता त्याग पैदा हो गया उतना तो मिल जाएगा, और उस मिल जाएगा पूरे अभ्यास अगड़ी और अभ्यास करेगा चलेगा। बुद्धि संयोग के अंतर्गत यह पूर्वाभ्यास नहीं है? पूर्वाभ्यास तो है, पूर्वाभ्यास दोनों साथ में है, इनको अलग विभाग नहीं कर सकते। ये तो आपने पूछा तब दोनों का अर्थ ज्ञानदार बताया, इनका विभाग थोड़े होगा। जितनी पूर्व की चीज मिली उतना तो कम से काम हो गया और नया काम करके हो जाएगा, तो नया अभ्यास चलेगा। मैं पूर्व के संस्कार काम करेंगे। ये दो वृत्ति इस बात पे आई है कि योग भ्रष्ट दो तरह के होते हैं, ये तो मैं पिछले विवेच में हुआ है। एक तो जान करके परमात्मा में लगते हैं, संसार का त्याग करते हैं, एक संसार का वैराग्य हो गया और स्वतः परमात्मा में लगते हैं। तो स्वतः परमात्मा लगते हैं वो तो केवल योगी नाम में कुल भोजित ही बताऊ, ये तो दुर्लभ तरम लोग तत्र तम बुद्धि संयोग लगते बुद्धि संयोग मिलता है, ये और वो स्वर्ग में जाता है, यहाँ से पढ़ करके स्वर्ग में जाए श्रीमान घर में लेता है तो उसका पूरा अभ्यास है, वो तो खींचता है न चाहता हुआ भी। ये तो विष्णु हुआ हुआ, ये तो विष्णु हुआ हुआ है, साधु संजीव ने साफ लिखा है। क्यों उसका पता श्रुतिपरायण श्रुतिपरायण होती है श्रुतिपरायण, मानो जैसा सुना उसके ही परायण हो गए, वैसे ही लग गए, वे भी मृत्यु उतर जाएंगे। दो श्रुतिपरायण के दो अर्थ होते हैं, एक तो सुनते हैं वैसा ही साधन करने लग जाते हैं, ये श्रुतिपरायण है। दूसरी श्रुतिपरायण मानो इस तत्व के सुनने में ही परायण हो, केवल सुनने सुनने ही परायण हो जाए, दोनों कल्याण हो जाता है। महाराज जी योग व्यस्त में तो कर्म योगी जो है वो तो स्वर्ग में जाता है फिर जन्म होता है और फिर उसको योग प्राप्ति होती है, और ज्ञान योगी जो है वो फिर उसके बाद में कहीं नहीं उसका अंतिम जन्म ही होता है। नहीं, ज्ञान योगी होता है उसका जन्म हो सकता है, इसमें अपने कर्म सापेक्ष कर्म निरपेक्ष का जो विशेषण हुआ है ना उसको ठीक तरह देखो। साध्य और सिद्धि क्या ग्रंथ है नाम? साध्य और साधन, उसको आप पढ़ो जिसमें स्पष्ट होगा विषय, फिर पूछो। आपने समझ कहा कि जो है आपने कहा भी जो है परमात्मा जो है प्रायः बैठी है कि जो है क्रिया के द्वारा ही मिलेंगे, आजकल तो यही बैठी है कि कुछ करेंगे तभी जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ, तो वो क्रिया मुख्य नहीं है, उसमें जो भीतर लालसा है वो मुख्य है। क्रिया में जैसे नाम जप करते हैं तो नाम जप है वो तो क्रिया, और नाम जप से परमात्मा मिलेंगे ये जो भीतर लगन है ये उसमें कारण है, क्रिया कारण मुख्य नहीं है। पर तुम नहीं समझो तो भजन करो, क्रिया करो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति क्रिया के द्वारा खेली नहीं जाती, परंतु परमात्मा प्राप्ति इच्छा से क्रिया स्वतः होती है। एक हम जप करते हैं, एक जप होता है, तीन अवस्था है इसमें, एक करना है, एक होना है, एक है। पहले करना होगा, करने से होना हो जाएगा, जप होने लगेगा, लगन भीतर लगती है जप की, भजन ध्यान की लगन लगती है, वो लगन उस प्राप्ति में कारण है, क्रिया नहीं है, परंतु क्रिया लगन को वृद्धि करने वाली है, समझे, बढ़ाने वाली है। तो क्रिया नाम जब जो करोगे तो नाम जब रस आएगा और उसमें बढ़ेगा आप, और भीतर में परमात्मा प्रेम बढ़ेगा, उसके बिना रह नहीं सकते, फिर लगे तो वो लगन कहलाती है। लगन लगन सबको ये लगन का आवेश हो, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए, मन में लागी तटपटी कब देखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम, ये भूल जाते हैं। तो वो लगन में शक्ति है, क्रिया में शक्ति नहीं है वो, पर क्रिया में लगन लगन क्रिया दोनों साथ में चलती है। भजन करते हैं ना लगन पड़ेगी, भजन जो करते हैं लगन बढ़ेगी, लगन बढ़ेगी जो भजन बढ़ेगा, भजन बढ़ेगी जो लगन बढ़ेगी, क्या लगन तेज होने प्राप्ति हो जाएगी। लगन होती है संसार लगन हट जाएगी, जड़ता की हट दी चिंता की प्राप्ति हो जाएगी, जड़ता की लगन से वो ढका हुआ है वो मिट जाएगा और प्राप्त हो जाएगा। ये कर्म है, तुम तो लगन पूर्व नाम जप करो, कीर्तन करो, उसमें लगे रहो रात दिन, ठीक हो जाएगा। इसमें लगने की जरूरत है। नारायण नारायण नारायण। लोग तो कहते हैं धनवान को भगवान, भगवान के फूटा भाग ही चल रहा, भाग फूट गया। कोपी नवंदा खड़ो भाग्यवंता।